الثاني نال موي لا تعقب بالفص قلبك سخل مع المال عندك علل فإن المال عندك علل حارية أكعب دونغلا اليوم تيجي لك نيالنا لا وقد انتبه ألغي لخيرك نيالنا كل يوم ومتى حقت تبو فسي قلبك سخل بمال انت علل منعت انك دالي بني غالي آية من هجمهم حق الله أقيال تحلق ونا ومتى منعت تسايو بني حق الله أقيال جا atanga top ashaytan shaytané koku da waxone gennena ñent jooni hadith del won bëti ku genn ci ñent jooni baat yama genn ci ñent hadith doon yo xamni mel nañ rek tambu na ñari ñu bari bari ba ci ñëk moy dañ won saxal bu ko jox bu ko jigen bu bëgg jigen bu polu ko ndax tay ya ko mom ëll kenen ko mom ana bu dé dund gi mën ngeena taggo kenen wëlbeutiku tak ko batay mën nga wëlbeutiku genn aduna mom mu dem ci kenen kon nak bu jox muko soxol jigen ta boko joxe soxol mën na am nga top ko ci lu naqari yalla té loolu mën na la yobbu këru safan bu muy sawara ñaaral bi moy soxol bu ko aj muko ci alal moy alal mom lu bari bari bari bu mu tax nga japp ko dara ci soxol ndax ñu la abal dong la te ya ko mom boole ge keneen mom ko man na am ci sa dund nga ñak ko keneen wëlbeutiku mom ko man na am itam nga genn aduna keneen wëlbeutiku don ko waye mom daal xamal ne mom da nak lu la abal dong la te neena sa xol boku wéké ci alal ji bu wër wër man na bo bëggé alal lool lool bu mu upp so la tul da nga ci baña genn ak yalla xamni li yalla nga wax sant waye bëgg alal lay tax do def ak yalla ja tanena sa yo bañe def la yalla sant rek yaangi top setané té setané xam nga fu jëm yow mum baxut ak talis ñettel bi utruk bayil mala nga xamné haka jexi jaxana fi sadri ka ci sa xol fa inna qalbal mu'mini naka xol ko jigam bi man ci lati shahidi nek na ci waccu kayu séré yabbu paribu dana baj baji inda shubhati falantuma wa yahrubu tamuy daw min al harami ci aji aram wa yaskunu tammi dal indal halal fa ajalew ko ñettal neena lo gis sam xel dalu ci rek manam sap xol dalu ci rek ngay jexi jax ay nam ayut te bo dal dikoy bayyi ndax ku gëm yalla mom xolam day nangu lu bax waye xolam day daw lu ban kon bo gisee mbir bu leunt fi yow rek saxol nangu ko rek dal di bayyi arabu ñentel bi moy la taqul bul wax shay'an dara hatta tuhkima mate nga xereñe al jawaba tontu la diko ñental neena bal nga wax dara nga set la cey mujj xani woor li ngay wax mom amna foko tek ba kula la jun waw li nga wax foko tek nga daldi mëna wax fanko tek hikmatun li wax ba am jariñ la waxina waxes na ne az-zuhdu daddu fi dunya ci aduna ala arba'ati ashiya nek na ci yent yef as-siqatu moy dëgërlu manam wonu billahi ci yalla fi ma ci la nga xamni waxa de digé nako min amril akhirati ci mbirum al-akhirah wa an yakun ak bu nekké matul khalqi tagu mu bindé fi wa zamuhum asiru ngagn sala an di way yamo inda ho fa mom aji daddu ji wala inda ka fa yow fekkone dé ko waxantel wal ikhlas ak selal fil hamali ci jëf wa tajawus ak jéggal xaman walis ka nga xamni dalama ho togn nako neen daddu aduna mi ngi feñ ci yent yef yi moy li yalla digge ci birum alakhirah dang koy gëm bu wërë wërë ba melni loy jakar lool lako ñaaral moy nit ñi do xamé seenu tag ak seenu ngañ ñettel bi moy jëf joy jëf yalla do nga tax nga jëf ko ak yaakar ci ëlëk ak payam ci alakhirah bako ñentel nak moy aduna dula jaral jek di fayonté kula toñu tam nga jéggal ko ndax ñak tek aduna fenn hikmatul li wax bu am jariñ la waqila waxesna li ba'd al hukama ñen len ci way xamni ci kam diko halama ana ci lan assasta nga fonde way nga sosé ibadata ka sa jaamu yalla gi qala mu ne hala arba'ati ci yenti kenu yenti fondation halim tu xamna ne an li naka ñal na marisqan wursat la yafutu ni yo duma raw falam ashqal te soxla lu ma qalbi sama xol bi ci wursa go wa an li ak naka ñal na ajran ab ab yubadiruni mo dana jekante man fa ana may tam ubadiho dana jukante ak mom wa anna halaya ak nak warna fardan farata la yuqimuhu jojj ko mana taxawal khayri kudul man kon fa ana man mustakhilun aju soxla wala bi ci farata yoyu wa anni ak nak man la akhibu wa faddu han nadari rabbi walis khol sama borom fa ana man mustahin aju rusla minhu ci khol sama borom bobu dañu lajjon ko xam hikam ne ko waw sa jaamu yalla gu rafet gi ci loko tek mune ci kaw yent bu ko jëk moy woor na mune yalla sakal na mo wërse go xam duma raw mukk kon jekk di yitti wo wërse duma ko def bam duma yakal jaamu yalla gi may def ñaaral moy woor na mune sakal nañ ma app bo xamne buma ci agge duma ko wërse ba taxaw téma ci jëmu jëkante ak app bo bala mo aksi ñettel moy xamna na yalla gal na ci man farata yo xamni man dong ma ko meuna defal sa bop ku man di def itam sa bop nga defal kon ma taxaw tem ci jox farata joju ko ñentel moy woor na mané munuma laq bu ko yalla moy faawu yalla ngay gis ni jak ci man lool nak sa yu nek mang koy bayyi xel diko rus mom yalla ba baña dug ci lu mu gëramut ene yent yoy ci la sosé jaamu yalla ngi waxan jaabir ibn abdullah qala muné قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا بلين توك الا عند عالم درف اجخم يدهوكم كبغلين ديو من خمسين توكي جروم الى خمسين جم جروم من الشك توكي سكي ساكا الى اليقين جم اغولو ومن الرياء اكتنجستل الى الاخلاص جم سلل ومن الرغبة اكتي خيمم ادنا ila zuri jam ci dadu aduna wa min al-kibri ak bayiko ci grey ila tawadhu jam ci toroxlu wa min al-hadawati ak tukke ci nono ila nasihati jam ci labire jere nañ ci jabir ibn abdullah ne yarante bi nenon bu len nango togalé kumay aji xam jo xamne dalen di genn ci juroom yobul len ci juroom dalen di genn ci sikisaka ana am jeexi jaaxa ci mbirum sun borom ak dinem ji yobulen ci ak wolu amé xol bu dal ci yalla ak dinem ji dalen di genné ci ngistal def te yalla taxut yobulen ci selal def ngir yalla kessé dalen di genné ci bëgg aduna yobulen ci dëdd aduna mu len di genné ci ak reey yobulen ci ak wayaflu ak nango toxlu bu len di genné ci nono nonon tek ben julit yobulen ci la biré mbolam julit ni bëggal len jamm lolu señ duwaye nako batay ci tasawutu ci xaar wa xala waxon na yonenti bi alayhi salam li abdullah ibn umar ni abdullah ibn umar niko iqtanim nga mang moy nga profité xam sañ juroom qabla xam sañ ci ñeek juroom shababaka moy sax ndaw qabla haramika ci ñeek sax magat wa sihhataka ak sax wër qabla saqmika ci ñeek sax rag wa hinaaka ak sa womal waye nak lene pre womal mom waxina ak ke play don baña am sa xina rek moy faral di firi am ko qabla faqri ke ci jek sak ñak wa barakaka ak sak fiix qabla shughli ke ci jek sak soxla wa hayatuka ak sak dundu qabla mawti ke ci jek sak de mune yonante bo xamna abdullah ibn umar ne ko bo tolo ci juroom nga ci gaaw jariñu xamne juroom dana ca top bo tolo ci ndaw nga ci gaaw def lo man ci lu bax te xamne ak magat mo ci top bo tolo ci wër nga ci farlu bu bax te sentu ak rag moy wëré bi bo tolo ci am muy womal nga sentu ñak te gaaw def lu bax ci womal gi bala ñak dik bo tolo ci fiix manam ñak soxla am jot nga gor gor lu bax lo man ci lu bax xamne soxla nga dik li fi yaangi dund nak mom ngay gaaw di keur keur yalla bala def dik ta xamne de dal dik wa qala waxon na bahdul hukama ilen ci way xamni ci kamne khamsatun jurum la yustahya def rus min khidmatihim cienu liggeyal as sultanu bur wal alimu ak aji xam wal walidu ak wajur wal dayf ak gan wal faras ak fas faras sin soole do ni len ci ñu xam ci kam neenañu amna juroom yo xamne juroom yo baña sonnal juroom yo rusa sonnal sonnal leen amna ñariñ buru aduna bo xamne bu mandula nga sonal ko ngir yalla liki taxawle ko njabot ga ak borom xam xam bu jëfi xam xam ngir yalla ak sa wajur yi nga xamne mo la jur ak gan gu ñew ngir yalla fekk ci la ak fas fas dafa yag jarin lool yag ko fonk ndax jamono yu jëkke buñ dé jihar ci yoonu yalla mo doon jumtu kay ba ci upp solo danaka waxina waxistani la yam tahitu yalla lil haqil ñal aji xelu sukna baladin dekk ab dekk laysa fiha bu deb mi nek ci mom xamsatun jurom sultanun modi ab bur qahirun bi aji not wa qadir ak aji ate hadirun bi aji mandu wa tabibun ak ab doktor mahirun bi aji ñaw ñaw moy bu xarala bu amu xam xam mom doktor bi wa suqun ak marché qa'imatun bi aji jaf se bu jaar muy marché bu neex la soxla fekk ko wa naharun ak dex jaarin koy aji daw mune wax ne ne ku yewu dal bu dal wala dekk ci dekk da ci set juroom yi bu am fa da set bu juroom yi am fa mu dal fa dekk na amé kilifa ak aduna go xamne mo yoré mbir ya diko awal ci yoon na amé ak atté ko xamne ñaar ñu juuno mu atté lin ci mandu na amé docteur bo xamne ko am loy faju bo dikke mu setal lako faj la na amé marché bo xamné lo soxla man ko fa jënd na am ndox ay fekké dëkk bi rebu amul ndox la mo sori ko dafa bind nak sukuna baladin laysa fiha waye li gëna wor moy sukuna baladin laysa fihi wa qala waxon halyun halyu karama allah wajha ni khamsatun jurum fi khamsati nek na ci jurum neena juroom yi lay nek am heesu tedd nga fitahati nek na ci top yalla wa dhullu taraxte fil ma'asiyati nek na ci moy yalla wal hikmatu hikam fil butuni nek na ci bir ya al khaliyati ajwet moy bir yi xif wal haybatu ak wegeel wala ak tay fi khiyam al layl nek na ci taxaw guddii moy julli guddii xina am kom wal ghina am kom fil qanaahati nek na ci doylu ali do djoom ci djoom lay nek moy tedd nga mi ngi ci top yalla bo top yalla dal di tedd toroxte mi ngi ci moy yalla so xasse moy yalla dal di torox hekam xam xam bu am jeriñ mi ngi nek ci bir bu wet manam ñu nango xif yum la yalla may xam xam bu rafet bu am jeriñ ak wegeel mi ngi nek ci julli guddii ko julli guddii xar kanamam day leer ko ngi suwek ko mune am ko mi ngi ci doylu doon rek am solo waye am ba doyal doyal melni na jafene ci aduna wa xal waxon abo yasid ne halamatul mustayqizi mandragam aji yew khamsatun jurom la ida zakara ndem tuduna wala ndem fatliko na nafsuho bopam iftaqrabu ajo wa ida zakara ndem fatliko na zambaho bakaram istaghfara mu jeglu wa ida zakara ndem fatliko na adunya aduna yaatabara mu waru wa idha zakara ndem fatliku al-akhirata al-akhirah istabshara mu bek wa idha zakara ndem fatliku al-mauta de iftahara mu damu iftahara ne abu yashid neena won mandragam ku yew ku ne jar mo juroomi moy mandragay ku yew bu ne jar ba ci jëk moy sayu xel dawe ci bopam dal di xamni mom ab jam la bo xamni amut munut ko aji wa ab sangam sa yu xalam ne yar ci bakaram bu dal di jeglu baña fatte bakaram sa yu xalam dewe ci aduna bu waru ci aduna ni nga xamni mom la ñaka te defen sa yu xalam dewe ci alakhirah bu bet ci xamni aduna mom du keur way alakhirah moy keur sa yu xalam dewe ci de mu damu no da melni fekk bu wajalon ko ba nga xamni du damu deug deug sax waye na rafa ñort ci rek wajal nako wa qala ibn habbas wa hunna radiyallahu anhuma ibn habbas day fi doomi habbas dafa du abdullah habbas bi baye mene nak ibn habbas neena won khairul ibadi ngeen di jamni allatheena moy ñi nga xamne fi nek na ci ñoom xam su khisal juroomi jikko wa juroomi mbir rek iza ahsanu ndem rafetal nañu istabsharu ñu bekk wa iza asa'u ndem ñaawal nañu istaghfaru ñu sakku jéggal wa iza u'tu ndem joxef na leen shakaru ñu sant wa isa muñu hondem xañef na len sabaro ñu muñ ci top nak man na wa isa ghadibo dem mer nañu man nit wa isa ughdibo dem mer loof na len xafaro ñu jëgle neena ñi gën ci jaamu yalla yi moy ñi nga xamne juroom mbir yi amé nañu ko moy buñ defé lu baax dal ci bëgg tax def lu baax matna bëgg tax day am jarinte ak ëlëk ak ngëram lu yalla suñ defé lu ñaaw moy buñ defé lu bon dal di koy tuup jéglu ko seen borom suñu leen joxé ñu sant buñ leen xañé ñu muñ buñu méré itam duñ jëfé seen mer fajj mer ma dedet ya alquran waxna wa iza ma qadiru hum yaghfiruna wa qala waxna محمد بن عبد الله الهروي احفظوا وتلين حني جلي جي مان خمسه جروم واي من كذب كفن ذهب دم جماله تارم ومن سا كوبن خلقو جيكوم ومن سا كنياو خلقو جيكوم تصرا كون بري حمو هو نياخري موي نياغ نياغي خولم ومن كو خامني تظاهرت تغالونا عليه جيكوم اني امو خيولي فليكسر نيبرل من الشكر تكتنت ومن كسر كبري خمومه أي جاقرين فليكسر نيبرل من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومن ألم مكوات به جوم الفقر نك فليكسر نيبرل من الاستغفار تكتنه ويوخ محمد بن عبد الله الهروي نانوان جاب لين جوم بي موخ لين كتنين جابه مويفن باهد كفن دال نياو lu mu rafa rafet dal di ñaaw ndox fen amu fen neena ku jikko mu bon anam ku ñaaw jikko faawu bari ñag ñagi xol bari lu koy naqari di naqar lo lu ma ta naqar lo ku yalla tegalay xewal diko wacce ci mom nay bari la sante ko xamne ay ñakareem ak ñag ñagi xolam da bari nay bari la wax nay bari la wax la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko xamne ak ñak da wacce ci kawam nay bari la jéglu ndax jéglu té andi wërsek té ubi bunti wërsek wa qala abu al-laysi as-samarqandi yasiruna ag ila al-hasidi jëm ci aji añaan ja xamsu huqubat juroom buul xamun moy aw naqar la yanqati wa du dok wa musibat ak musiba la yu jaru mum def ko yol alayha ja mom wa shukhtu rabbi ak sanje bur bi ay meram bur bi wa fawatul ajri fatu ak yool wa galqu babu tawfiq ak tej buntu tawfiq abu lays as-samarqandi neena kañaan baxut ndax ku añaan li ci upp xolam day tang ndax la yalla defal ko ke te neexuko kañaan baxut ndax ku añaan xolam day tisaka naqaru xew ko yalla defal ko ke ko defé lolu don musibe mo xam du ci am tuyaba su ko defé day tax itam kañaan day tax yalla mere ko ndax lam def te neexuko tamuy jamm dong di xewal patay kñaan day taxa ñak tuyaba yalla ñak tuyaba ana don li wax ne al hasadu ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an-narul hatab am kñaan day lek jëf yi ni nga xamni mom la sawara di lek mat kon kñaan dana tax yalla xagn ko ko am yool mom mi añaan patay ku añaan yalla day tej buntu tawfiq ba duko gis bari jaw yalla day tej buntu tawfiq am du gis buntu tawfiq ba du jaw wa qala abdullah al-antaki dawaul qalbi safara xol fi khamsati nek na ci juroom bu jalasati salihin togalé koy bax ni wa qira'ati al-quran ak jang al-quran wa ihmasil batni aqifal bir wa qiyamil layl ak taxaw guddii التضرح اكو ترخ الوقت السهر تي وقت نجل عبد الله انت كينن لي سافر خول با خول بي وير ديغنتي مو بروم مو جرومي دي توغال ني باخني اك جانغ القران اك دينغو خيف اك دينغو جولي غودي اك نانغو نيانك ترخ لو جيم تي يالا تي وقت نجل وو غا خامني نلاو داي نيه واخيل واخيسنا waxesna ne fi zikrillahi nek na ci tuddu yalla khamsu khisalin juromi jiko ridallahi ngaramal yalla taala kawna han walis ko mom mi tuddu yalla watahafuzu ako watandiko da shaytani shaytani wariqatu qalbi yermande xol wal hirs aqir ala taahati ci xet top yalla yi wal man akuk fek min al mahasi ci ay moy wax ñu bari la tuddu yalla baxna lool bari la tuddu yalla amna juroom biir yu ci nek ci jëk moy do tax yalla gëreem la ñaar moy day taxam bu ci setan yi ndax kem na mu sagane ci tuddu yalla rek ak fatali ko ko non la ko setan yi jekko patay tuddu yalla day tax xolam am yermane xolam do patay tuddu yalla gi da koy tax xir ci xet top yalla yi da koy tax xet ci top te lu bax la patay tuddu yalla day fi dox digante mak moy waxal waxna al fudayl ibn hiyad radiyallahu anhu ni xam sun juroom min halamati saadati mi ngi bok ci mandar gay taxé al yaqyun wulu fi al qalbi ci xol wal warahu akuk sam fi din ci dine wa zuhud akuk dadu fi dunya ci aduna wal hayaa ak kers fi al haynayn ci ñaari wut wal qashiyat ak ragal yalla fi badani ci aw yaram al fudayl ibn hiyad neena juroom yi day mandar gay taxé na tay kalak am wulu ci xol manam xolam baña jexi jaxa dara ci yalla ak birum dine xana xolam dal bu wër won bu wër yalla ak lepp lu aju ci dine ñaaral moy bu amuk sabbu ci dine lepp lu lent rek mu diko sori di jafandiko rek lu ko wër ni mom lu lew la ba ko ñettel moy duddu aduna man ragam taxé la bari kersa moy tam man ragam taxé la am ragal yalla go xamne leer ga day feñ ci leer ga day fess ci xol ba bu feñ ci yaram wi xam day sori ak bëgg xam day sori bëgg aduna sori guddi ba wit kon ragal yalla gi ci xol lay nek waye nak bu wéré ak leer la go xamne day feñ ci yaram wi tam ene yoyu mandar gay taxé la wa xam sun juroom min halamati shaqawati mi ngi bok ci mandar gay taxé di way ñaka taxé ahadana yalna no musul allah yalla min ha ci ñoom te al qasutu modi ak waw fi qalbi ci xol wal jumudu ak ak way manam ak ñak joy fi hayne ni ci ñaari bari wa qillatul haya ak neew kersa war rahbatu ak xem fi dunya ci aduna war tawul amali ak guddi no bet ene amna juroom yo xamne mandar gay ak ñak te xela bu boole ci yalna ci yalla musul bi ci ñeek moy neena xol bu nga xamne buñ ko waré bu waru bu gisé lo xamne lu bax la lutax mu xéme mu jëm ja loolu mandar gum taxé dina bër yo xam du joy mukk ngi ragal yalla bër yi neew rangoñ ci téw lu magaw yalla ak ragal ko bër yi neew ay joy on batay mandar gum taxé dina batay ñak kersa mandar gum taxé dina bëgg aduna mandar gam taxé di la guddi ni wet lim amul defé ni mi ngi ñëw rek di mi wet diwé rek ci aduna tay lolu mandar gam taxé di la wa qala waxna suhayl ibn abdullah ni khamsatun juroom min jawahir an-nafs mi ngi bok ci urusi bakkan amna juroom yo xamné bakkan yu sel yé sel ñokay amé faqir al-ajnak yuzhiru ko dana feñal al-ghina am kom وجائح اك اجخيف يظهر كوتنا فينال الشبه رغاي ومحزون اك ني جاخال يظهر كوتنا فينال الفرح بكت ورجل اك واي بينه كوك نيك ني ديغنتي و بين رجل اك ديغنتي واي حداوت اك نونو ويظهر كما فينال الله نيلكو المحبه تشوفل ورجل اك واي صائم جي اجور يصوم دنا وور النهار بتك بي ويقوم تبي تخو الليل غديغا لا يظهر بفينال do fan gen doye de soolu neena juroom yi mu wañi fi bakkan yu tedd yu sel ñoo man li bi ci jëk moy ko xam da ñak ba noppi te kenn mën ta xam da ñak ndax am koom lay wone ak woomal lay wone ak ku xiif te kenn du xam ne xiif na ndax ak reg lay wone ak ku jàq te kenn du xam ne am na metti ci xolam am na njàqare ndax ndëgte lay wone ak koo xam ne war na ko ne diw ab nonam la waaye ak bëggeel aku fat ngir yàlla dong la koy feeñalal bu fayanteeg moom noonoo ga bi ci des nag mooy koo xam ne day fanaanee julli guddi di yendoo woor ba cëkk te du feeñal genn doye di kenn du ko gis ci moom sax ba xam ko ci ne loolu mi ngi koy def. Abi Hurayrata radiallahu anhu qaala mu ne taxal tu duggon na ala rasulillahi yonentou yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqultu muneko aw sini denk ma wa aw jist nga gatal faqala munema ya aba hurayrata ya aba hurayra wasika ma ngi lay denk bi sitti kalimat ci juroom benni baat fihi na yo xam nek na ci ñoom sittu mi'ati fa'ilatin juroom benni temeri ñariñ te mo idashtaxala dem soxla won annas nit ñi bil fada'il ci ngeneeli fashtaxil nga soxla wo anta yow bil fara'id ci faratay ba idashtaxala dem soxla won annas nit ñi bil khalqi ci minde fi fashtaxil yow nga soxla wo anta yow bil khaliqi ci aji bind ji wa idashtaxala dem soxla won annas nit ñi bil ilmi ci xam xam fashtaxil nga soxla wo anta yow bil hamali ci jëf wa idashtaxala dem soxla won annas nit ñi bil zahiri ci zahir fashtaxil nga soxla wo anta yow bil batini ci batin fashtaxil wa idashtaxala dem soxla won annas nit ñi bi dunya ci aduna fashtaxil nga soxla wo anta yow bi imaratil akhirati ci tundul al akhirah ci dundal al akhirah wa idashtaxala dem soxla won annas nit ñi bil xiyobi ci sikki jaamuri fashtaxil yow nga soxla wo anta yow bi xiyobi nafsika ci sikki sa bop mune abu hurayra ne dama am sa dem ci yonent bi ne ko dama bëgg nga denk ma ci gattal denkani bi ene mune ma ngi lay denk juroom benni baat yo xamne am buna juroom benni téméri ñariñ bi ci jëk moy bu nit ñi dé soxla wo ngeneel moy lu yalla bëgg way ak bu ci doon farata su nit ñi soxla wo lolé faté farata kon yow jital farata jëk door leen fekk ci ngeneel la tax li fa joxo farata ngeneel do am buntu bu mu duggu ben li fa joxo joxe wo asaka fa yow bor wala wati gu bëgg faraxé ba nga joxe addiyé saraxi ak adiy ji do am fum duggu ndax saraxi lu bax la adiy lu bax la waye da wara jox farata ñeek def la war ne ko bonit ni de yittiwo minde fi yow na nga yittiwo yalla mi sak minde fi bu nit ni de yittiwo xam xam bu amu ndariñ wala xam xam bu antu jere da nga gor gor yow ci boole xam xam ak jere bu gu sax mo ci xam xam waye da bëgg mu boole ci jere xamne jere moy tax xam xam bu am ndariñ bu nit ni de yittiwo zahir yow na nga yittiwo batin na nga boole zahir ak batin ñaar yépp ndax zahiru ci so xamne batin bu wër naqu ci biir zahiru ci so fa am jariñ niki jëf lu baax baax bu and ak sel ba nga xamne moy koy lal ci biir bu baaxati lek bu nit ñi da yittiwo aduna yow na nga yittiwo dundal al-akhirah moy fatlikou al-akhirah bu baax baax bu nit ñi la yittiwo sikki jaamuri yow na nga yittiwo sa sikki bopp parce que yene xamt parce que yene safara fajj ko hikmatum li wax ba am dalil la tuhsanu def na sangele man yittu hasanu def na sangele way def na are kamanun juroom ñet bi zaman juroom ñet am na juroom ñet yo xamne ñi ngi aro ci juroom ñet manam juroom ñet la yo xamne juroom ñet ci taxamuc bil hadli ci manu fil mantiqi ci lamagn ci lañuy muccé min malamatil julusai ci yarange way togalé ña ina manu ci sawal lamagn moy tax ñi ngay togalé lu mëna fexé ba yedd la ci genn wet wa bi ru'yati ci gis fil qawli ci wax ja ci lañuy muccé min al khata'i ci njumté manam xam li nga wax bala nga wax lolé tax mu ci njumté ci wax wa bi husnil lafzi ci rafetuk baat ba ci lañuy muccé minal aza ci lox tax baat yi ngay wax nek baat yu rafet way tax wax ji genn ci sa lamine du lor kenn wa bil insafi ci ak mandu lañuy muccé minal iqtidai ci galgati manam mandu baña fa ak jambur way tax nga muccu ci galgati fop ak jambur wa bilinil kafi ci noy teng lañuy muccé ci noy teng lañuy muccé bi nga jëfay ci beccéngal ci becc ngeel moy ñaar ak jëflenté wala ñaki téggé ene ko gis nuyu ko nuyu jam sa faxanté ak mom lolu ci lañuy muccé ci ñaawu téggé ko bi tawaddudi ci ak sop lu lañuy muccé moy tax ñu mucc min zakhairil ahdai ci way ndawé noni dene di feñal ci xol su digënté nit ñi ak jamm rek moy tax do am sax non bu ndaw rawante na bu mag wa bil muqarabati ci dig doom rek lañuy muccé min al istitalati ci agalé sa bop fu agut ina xam fa nga wara yam nga yam fa dig doom rek moy tax nga mucc ci dem ba agalé sa bop fu agut ba nga nga wéssalé sa bop sax kaw nit ñi lañu yaal ñu fété kaw wa bit tawassuti ci dig doom fil umuri ci mbiri ci lañuy mucc na la woon wi ci téngal téngal moy jéggi dayo ene bir mu nek dig doomo ci gën bo xasse wess dig doomo ko dal di bëgg jall ci chat la nga xamne ak téngal la ak atal mbir la fam ko wara ak wessale ko fam ko wara yemalé waxan rasulillah jëlé nañ ci yaronte yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ne qala mu ne idha hadasat dem sosuna wala in tisatu ashiya jurum yentef kana ko nek maha and ñoom tisatu ashiya jurum yentef amna juroom ñent yo xamne buñ ko defé yalla dina ca teki juroom ñent yi wa idha kasara bu bare asina njaalo kasara bare mautul fajj ati deew mbettel ene sa yu nit ñi bare lay njaalo yalla bare deew mbettel nga gis deegu bette bare lol wa idha taffafu ndem